गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली तुझे भी माखी ना खेती सूख जाए गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां कलाइया मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना लू तुझे बाल माँ अपना बना लू तुझे बाल माँ For more entertainment log on and subscribe to www.youtube.com/venus